Tor började här med völvestav och kattskinn. Historien om Torborg återfinns i Erik Rödes saga, som är översatt till svenska i De isländska sagorna, Landsagor, Upptäcktssagor, Sydvästlandssagor. Översättning Å. Ålmarks, Stockholm 1975. Ålmarks översättning har dock brister. Han nämner således inte Torborgs stav. Völus Pau, Lukas Senna, Grimnis Maul och sången om Helge Hundingsbane finns i äldre Eddan. Spjutsången finns i slutet av Njals saga. Se källförteckningen ovan. Paulus Diaconus Historia, Historia Langobardorum, har utgivits på latin i Monumenta Germania Historica. Scriptores Rerum Langobardicarum et Italicarum, SAEC. 6-9, Hannover 1878, och på svenska Langobardernas historia, översättning av Helge Weimark, Stockholm 1971. Grundläggande fakta om Seiden finns också i Folkets ström, Nordisk hedendom, studentlitteratur, Lund 2005, ursprungligen 1961, och Britt-Marie Näström, Fornskandinavisk religion, en grundbok, studentlitteratur, Lund 2001. Neil S. Price behandlar Seiden på ett mer ingående sätt i avhandlingen The Viking Way, Religion and War in Late Iron Age Scandinavia, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala 2002. Eldar Heide har skrivit om Seid i Gand, Seid och Ondevind, Bergen 2006. Det prototypiska kriget har diskuterats i Andreas Nordbergs avhandling Krigarna i Odins sal, dödsföreställningar och krigarkult i fornnordisk religion, Stockholms universitet, Stockholm 2003. För mer litteratur om fornnordisk religion, se litteraturförteckningen till kapitlet Det var en gång i Ragnfrids Hyppinge.